Hallå? Garcia, la Garcia. olla. Isla inte sen så kan jag lägga den på datorn där bort. Ja. Den tror jag mamma va? Det tycker jag. Hon har snart illa i datorn. Så det är en gång fyge. Va? Det är min mamma utav telefonen som har gett mig. Låt oss tänka på telefonen. Várom szó. Jó, van ilyen, hogy láttam, hogy hívtál, de bent hagytam a telefont. Jó, valami na. Cél vagy masat előttek egy nagy cserepemet, azt ütettem. Na. Én a fasztósat. Na, neked kell ki valamilyen rúzsa, majd mindjárt indulok. Nem küldes semmi se. Valami van. Vagy elviszik, vagy nem. Most csinálgatom még a csokrokat. Akartam kérdezni, hogy kell-e fagyi. Azt akarok neked venni névnapodra. Mi van, le van akciózva? Le is van akciózva, meg egy nagy fagyi, meg közé kapsz egy 6 darab olyan. Jó, de nekem... De az a, nem a, az a la fantázia van. De akkor nagy fagyit ne ad ide, csak a 6 kicsit. Mert azt nem értem meg, az nem tetszik. Na jó, van, akkor majd csak akkor azt kapod el, na. Tűrcséres az időszakod, azt szeretem. Van itt, most hoztam be ilyen rendes rózsából 6-7 szálat, de olyan sárga, meg lila. Meg minden, meg bírok szenni kis alkot, az úgy sem így a kijövő hétig. Hát de én már nem akarok is rúzsát nagyon csinálni, vagy nem akartam. Na jó van. Hagyjad, majd... meleg lesz, nem, nagyon meleget mondnám. Na, hozták ha. A viszának, hozta a Zsolti a gladiolákat. Na jó van, majd mindjárt megyek ki a piacra. Akkor neked meg kell láramot, vagy ne is rájak meg akkor? Mit? Ne, hát én vagyok magam, az Attila nem tudom eltűnt, mint a szamára ködbe. Hogy mondtam, hogy hagyjunk vissza, gyűjjön még egyszer erre, de hát nem jött. Na mindegy, nem megyek most az egészségházba, kikővennem papírokat, utána majd fölhívlak. Jó, rendben. Majd mindjárt még átöltözködök, lábat mosok, megyek akkor elsőnek oda. Majd jó. Hívlak. Tehát, hogy akarsz jönni, akkor meg fölveszek a sarkon. Jó, jó, na, meg... Akkor úgy látsz, valami? Dőlt? Ja. Nem, az is valami van, elegendő lesz. Amilyen nagy forgalmat itt elnézek, nem. Jó van. Nem nagyon hiányzik semmi. Szia. Jó,